Okumaya devam ediyoruz. Uzunca bir zamandan bu yana bu kitabı okuyoruz. Yüce Rabbim bizlere bu kitabın sonunu getirmemizi, itmam eylememizi nasip eylesin. İmam Nevevi Rahimahullah'ın telif ettiği, derlediği, cem ettiği bu hadisler genelde tergib ve terhib hadisleri. Edep ve adaba dayalı. Salih amellere teşvik eden, kötülüklerden, günahlardan, münker olan şeylerden alıkoyan ayet ve hadisleri bu kitabında zikretmiş, toplamış, bir araya getirmiş. Bizler de bunları uzunca bir zamandan bu yana okuyoruz, istifade etmeye çalışıyoruz. Yüce Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da amele geçirmeyi nasip eylesin. Çünkü yani asrın problemi diyelim. İnsanlar çok şeyler biliyorlar, çok şeyler öğreniyorlar ama amel yok ortada. Ortada amel yok. Eskiden belki insanlar böyle basılmış bir Riyazu Salihin kitabını bulacaklardı, okuyacaklar da onu anlayacaklar da bu çok zor şeylerdi belki. Şimdi günün ifadesiyle diyorlar ya bir tık kadar yakın. Yani düğmeye bastığın zaman karşına hemen geliyor ama okuyan yok. Yahut da okuyup yani idrak eden yok, anlayan yok. Yani bugün Buhari elinin altında, Riyazu Salihin elinin altında, Müslim elinin altında. Ama bereket yok. Bereket yok. Amel yok. O sebeple bakın insanların hayatına şöyle. Ne vakitte bereket var, ne amellerde bereket var. Değil mi? Zaman geçip gidiyor, akıp gidiyor. Arkaya insan baktığı zaman salih amel olarak ne yaptım, ne bıraktım, ne yapıyorum? Bir boş bir maziden başka bir şey yok. Yani namazlar bile cemaatle kılınmaz hale gelebiliyor. Nafile oruçlar yok, gece namazları yok, Kur'an okumak yok. Yani hayatta bir mücadele yok. Hayatta bir mücadele yok. Bu hale geliyor. Onun için dikkat etmek lazım. Böyle ahir zamanda fitnenin, fesadın, oyalayıcı şeylerin böyle yaygın olduğu bir dönemde hayır üzere toplanmak, hayır üzere bir araya gelmek, hayrı nasihat etmek önemli bir konu. İşte bugün görüyorsunuz insanlar binlerce kişi bir futbol maçı için bir araya gelebiliyorlar. Çünkü nefis onu arzuluyor, nefis onu istiyor. Değil mi? Yani adam belki 3 vesait, belki 5 vesait değiştirerek evinden çıkıp bırakın aynı ülke içinde olmayı, farklı ülkelerden çıkıp gelenler var. Sırf o maçı seyretmek için bir sürü meşakkate katlanabiliyor. İşte havalimanında iniyor, metroya biniyor, oradan iniyor, kalabalık, kuyrukta bekliyor, gece orada uyuyor, kar, çamur dinlemiyor. Neden? Çünkü onu sevmiş. Sevdiği için bütün bu zorluklar ona ne olarak geliyor? Tatlı bir anı. Ya diyor işte gitmiştik maça, şöyle şöyle zorluklar çekmiştik. Ama dediğiniz zaman ya gel sabah namazını camide kıl, ya gel bak bizim dersimiz var, ona katıl, haftada birkaç gününü ayır, ilim talep et, oku, ezberle, anla. O anda bir sürü bahanesi çıkabiliyor. Misafir geldi, arabanın tekeri patladı. Dükkanı geç kapattık, işten çıkamadık, bir şeyler oldu. Değil mi? Binlerce bahane bulabiliyor insan. Aslında istese insan, arzulasa, gayret etse ne yapabilir? İlim meclislerinde bulunabilir. Ama tabii yani ilim meclisinde bulunmak da öyle meşakkatli bir iş, zor bir iş. Çünkü karşılığı, mükafatı çok yüksek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste diyor ki, bir topluluk bir araya gelir de Allah-u Teala'yı anar, zikreder ise oradan kalktıklarında kalkarken Allah-u Teala onlara denir ki haydi kalkın mağfur olarak, günahlarınız bağışlanmış olarak. Haydi kalkın gidin. O sebeple arkadaşlar biraz gayretli olmak lazım. Herkesin böyle ilimle bir taraftan bağı olması gerekiyor. Yıllarca yani birçok kardeşimiz bu davetin içinde yol kat etmek lazım. Arapça bilmeyenlerin Arapça öğrenmeye çalışması lazım. Kur'an ezberi olmayanların Kur'an ezberlemesi lazım. Hadis ezberi olmayanların hadis ezberlemesi lazım. Arapça kitap okumaya başlamak lazım. Bu şekilde sürekli gayretli olmak lazım. Evet. Kısa bir nasihatten sonra kaldığımız bölüme geçebiliriz. İmam Nevevi Rahimahullah kitabı İyadetil Marib, hasta ziyareti bölümündeyiz. Bununla alakalı dualar almıştık. Onların ezberlenmesini istiyorduk sizden. Okuyacak arkadaşlar var mı? Ezberlediniz mi? Kimse ezberlemedi herhalde. Evet. O zaman haftaya inşallah dinleyelim. Haftaya, pazartesi gününe bir hafta ara verdik. Ondan dolayı belki gevşeklik olmuş olabilir. Riyazu Salih'in Hasta ziyareti babında, hasta ziyareti bölümünde. Evet, okuduk. Biz bundan, biz duaları okuduk, şerh ettik. Yani Allahümme Rabben nas edhibil be'es işfe ente şafi şifa en la yugadiru sakama. Bu duaların hepsini orada okuduk, şerh ettik. Sen herhalde o son derste yoktun, ondan dolayı hatırlayamadın. Bu duaları ne yapalım? Haftaya inşallah okuyalım. Ezberleyip buraya gelelim inşallah. Tamam mı? Hani ezberlemezseniz de gelmemezlik etmeyin. Bazıları var ezberlemeyince kaçıyor, gelmiyor. Evet. Babu istihbabi suali ehlil maridi an halihi. Diyor ki İmam Nevevi rahimahullah. Hastanın ailesine, şunu kapatalım. Hastanın ailesine, hastanın hakkında, hastanın halini, keyfini sormak. Yani hasta nasıl, durumu nasıl oldu gibi. Hastayı ne yapmak? Sormak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastaları ziyaret ettiği üzere hastaları ziyaret etmekle birlikte hastaların durumunu da takip ederdi. Yani aleyhissalatü vesselam'a bakın. Sahabeden birçok kimseyi, az sonra da gelecek bazı rivayetler. Mesela Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı ziyaret ediyor aleyhissalatü vesselam. Ölüm de şey. Yahudi bir gencir ziyaret ediyor aleyhissalatü vesselam. Hasta ziyaret. Bunlar İslam'ın güzel ahlakı. Bunlar bir ibadet. Yani hasta ziyareti bir ibadet. Müslümanın üzerindeki bir hakkı. Buradaki rivayette de aleyhissalatü vesselam hastalığıyla alakalı aleyhissalatü vesselamın halinden soruluyor bu rivayette. Sahabelerde de bu güzel ahlak var, edep var, adap var. Hastaları takip etmek. Peygamberimizde de var bu. Halini, hatırını soruyor. Bu rivayete geçelim. An İbni Abbas radıyallahu anhuma أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه. علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم'in yanına girdi. Hastalığı, son hastalığındaki hastalığında Aleyhisselatü Vesselam'ın artık o hastalıktan çıkmadı. Aleyhisselatü Vesselam son hastalığında, son ağrısında, son sızısında kurtulamadı. Ali ibn Ebi Talip de radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu son hastalığındaki tutulduğu hastalıktaki ziyaretinden sonra çıkınca فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا الْحَسَنِ İnsanlar, sahabeler Ali radıyallahu anh'a soruyorlar. Ey Ebul Hasan diyorlar. Ey Hasan'ın babası. كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oldu? Yani hali nasıl? Diyor ki asbaha bihamdillahi bari'en. Allah'a hamdolsun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şifa buldu. Yani iyileşti diyor. Ama tabi Aleyhisselatü Vesselam o hastalıktan vefat ediyor. Bazen böyledir. Hastalar ölmeden önce bir iyileşirler. Bir kendine gelirler. Tabi yakınları, akrabaları çok duymuşsunuzdur. Derler ki sanki kurtulacak. Değil mi? Ama bakarsınız ki o iyileşmenin ardından o kimse ne olmuş? Gözünü yummuş gitmiş. İşte ashab da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halini hatırını soruyor. Bizlerin de hasta ziyareti yapmanın yanında, hasta ziyaretinde bulunmanın yanında ki onun faziletlerini aldık İsnaf'taki sahih rivayetlerde. Aleyhisselatü vesselam ne diyordu? Hasta ziyaretinde bulunan bir kimse o esnadayken cennet yemişlerinden bir şey yiyor gibidir. Cennet bahçelerinden bir bahçededir. O yemişlerden yemiş yiyordur. Öyle faziletli bir amel. 70 bin tane melek sabah vakti hasta ziyaret eden kimseye akşam oluncaya dek istiğfar eder. Akşam ziyaret eden kimseye de 70 bin tane melek sabah oluncaya kadar istiğfar eder. 70 bin melek dua ediyorsan. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.